دیکھو نانو خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو فلولا تصدقون بس کیوں نہیں تصدیق کرتے توحید اور بعثت کی ذرا یہ تو سمجھو نا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے نیچے کیا لکھا ہے اول بار جو کہ تم کو تسلیم ہے جو کہ تم کو تسلیم ہے پہلی بار تمہیں پیدا کیا جو تمہیں تسلیم ہے فلولا تصدقون بس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے مسئلہ کیوں نہیں مانتے بعثت اور توحید والا بتلاؤ مجھے افرائیتم خبر دو مجھے ما تمنون وہ جو تم منی ٹپکاتے ہو انتم تخلقونہ آیا تم ہو پیدا کرتے اس کو اس پانی اس ماں سے ام نحن الخالقون یا ہم ہیں پیدا کرنے والے اللہ فرماتے ہیں تم جو جماع کے ذریعے تم نون منی ٹپکاتے ہو انتم تخلقونہ کیا تم پیدا کرتے ہو اس پانی اور ماں کو آدمی بناتے ہو تم اس پانی کو اب نان الخالقون یا ہمیں پیدا کرنے والے یہ بقائے ذات اللہ فرماتے ہو مشرکو بتاؤ ما ساتل اسباب تم نے کام کیا جبا یہ کام تھا ما ساتل اسباب لیکن اس لطفہ سے آدمی تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں مطلب ہے کہ دو کام ہوئے ایک کام ما ساتل اسباب وہ تم نے کیا اور ایک کام ہے ما فوکل اسباب وہ ہم نے کیا ہم نان الخالقون اور صرف پیدا نہیں کیا ابقائے ذات بلکہ نہنو قدرنا نہنو قدرنا ہم ہی ہیں جنہوں نے مقدر کیا بینکم الموت تمہارے درمیان موت کو ہم نے موت کا وقت بھی مقرر کیا پیدا بھی ہم نے کیا پھر موت تک باقی رکھنے کا انتظام بھی ہم نے کیا اور نہیں ہے ہم عاجز کیے ہوئے اللہ اوپر اس بات کے کہ تبدیل کر دیں تمہاری امثال کو تبدیل کر دیں تمہارے امثالکم تمہاری مثل کو اور تمہارے امثال کو اور پیدا کریں ہم فی ما بیج ان صورتوں کے لا تعلمون جن کو تم جانتے نہیں ہو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا موت تک باقی رکھا اور ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم تمہاری شکلیں بدل دیں صورتیں بدل دیں من الصبر الکرادہ والخنزیر کسی کی خنزیر کی شکل بنا دیں کسی کی باندر کی شکل بنا دیں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں سن رہے ہو کہ نہیں پورا ہمیں تصرف ہے بلا قد علمتم البتہ تحقیق تم جانتے ہو النشأت الاولی پہلی پیدائش کو پیدائش پہلی کو فلولا تذکرون بس کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے افرائیتم دلیل توحید اکلی تم بتلاؤ مجھے ما تحرسون وہ جو تم تحرسون بیج ڈال کے آتے ہو تحرسون زمین میں بوتے ہو بیج ڈالتے ہو انتم تزرعونہ کیا تم ہو اس کو اگاتے ہم نحنو الزارعون یا ہم ہیں اس کو اگانے والے اللہ فرماتے ہیں ذرا بتاؤ نا جب اپنے ہاتھ سے زمین کے اندر تم کیا کرتے ہو بیج پھینک کے آتے ہو یہ کام کیا ہے ماساتل اسباب جٹ کے بس میں اتنا ہے کہ وہ زمین میں بیج بکھیر کے آ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب وہ بیج گیا زمین میں اب اس سے اگانا فصلیں اگانا یہ تم اگاتے ہو یہ کام ہمارا ہے یہ جب اس بیج سے فصلیں اگانے والا اللہ تو برکتیں دینے والا بھی اللہ یہ ہے انتم تزرعونہ یا تم معلوم ہوتا ہے قرآن زمینداروں سے بات کر رہا ہے مولویوں سے نہیں مولوی بے ایمان ہو تو جہنم سے پہلے اس کو بریک ہی نہیں لگتی. یہ عام لوگوں کو مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے, زمینداروں کو. فرمایا انتم تزرعونہ, تو پھر ہماری بات سچی ہوئی نا کہ قرآن عوامی کتاب ہے, یہ صرف مولویوں کی کتاب نہیں. لوگوں نے سمجھا ہے قرآن مولویوں کی کتاب ہے. قرآن ڈٹوں کو کہہ رہا ہے انتم تزرعونہ, کیا تو آیا تم اگاتے ہو اس کو, ہم نانو تارے اول, یا ہمیں اگانے والے, نو نشا ہو اگر ہم چاہیں, یعنی کیا مطلب, اگاتے بھی ہمیں اور محافظ بھی ہمیں, ان فصلوں کی حفاظت بھی ہم کرتے ہیں, اگر ہم چاہیں, لجعلناہ حطاما, کر دیں ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے, بس ہو جاؤ تم سل تم سلل تم, ہو جاؤ تم سارا دل, تفکہول تکولون, بولیاں مارتے ساری فصلیں چلی جائیں اور تم تبصرے کرتے رہو, بولیاں مارتے رہو, انا لمغرمون, کہ بے شک ہم ہیں مقروض رہ گئے, مغرمون مقروض رہ گئے. اب یہ زمینداروں کو پتا ہے جب وہ فصل کاٹ کرتے ہیں نا, کہیں سے بیج قرض لیا, کہیں سے کھاد قرض لی, کہیں سے ٹریکٹر قرض پہ لیا, ہل پھالا قرض پہ لیا, کہیں سے پانی کا قرض, اور امید یہ ہوتی ہے کہ فصل آ گئی تو واپس کروں گا. اللہ فرماتے ہیں جب اگر میں چاہوں فصلیں تباہ کر دوں تو تم تو صرف باتیں بتاتے رہو گے کہ ہم مقروض رہ گئے, ہمارے تو وہ قرض بھی باقی رہ گئے, فصل ہونا تو دور کی بات ہے. بل نہنو, بلکہ ہم ہو گئے محروم, بالکل محروم ہو گئے. افرائی تم, اچھا دلیل توحید اکلی سوم, تیسری بات ذرا مجھے خبر دو, الماء الذی, اس پانی کے بارے میں, تشربول, جس کو تم پیتے ہو, انتم, کیا تم ہو اس کو نازل کرنے والے بدلی سے, ہم نان المنزلول, جہاں میں نازل کرنے والے, بلو نشا اگر ہم چاہیں, جعلناہ اجاجا, کر دیں ہم اس کو کھارا, بلو لا تشکرول, بس کیوں نہیں تم شکر کرتے. اللہ فرماتے ہو مشرکو بتاؤ ذرا, یہ جو تمہیں پانی ملتا ہے بادلوں سے, یہ پانی تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ او بزرگو, پانی برسانے والا اللہ, تو حاجتیں پوری کرنے والا بھی اللہ, فرشتے دینے والا بھی اللہ. یہ کہنا مقصود ہے, ہم نحن المنزلون, لو نشا اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس پانی کو اجاجا, کھارا بنا دیں, لولا تشکرون, بس کیوں نہیں تم شکر کرتے. شکر کرتے میرا مسئلہ کیوں نہیں مانتے؟ مسئلہ مانو یہ, افرائیتم النار, اور سوال, دلیل توحید اکلی چہارم, چوتھی دلیل, خبر تو مجھے آگ کے بارے میں, جس آگ کو تم سلگاتے ہو, انتم انشاتم, کیا تم نے اگایا اس کے درخت کو, اس کے درختوں کو, ہم نہنو, یا ہم ہیں بنانے والے, کیا تم نے یہ کام کیا, اس کے درختوں کو اگایا, یا ہم ہیں بنانے والے, وہ درخت, دو درختوں کی, پہلے جو چکماک کی آگ ہوتی, آج کل تو پیلیاں آ گئی ہیں, اور وہ دوسرا, پہلے زمانے میں آگ جلانے کا طریقہ کیا تھا, درخت ہوتا خاص, اس کی ایک ٹہنی کو دوسری ٹہنی پہ لگاتے تو آگ نکلتی, ایک ٹہنی کو دوسری ٹہنی پر مارتے, اب بھی عرب میں ہیں ایسے درخت. تو کوئی فرمایا یہ جو تم آگ سلگاتے ہو, یہ درخت تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے؟ نانو جہلنا, ہم نے کیا اس آگ کو, تذکرہ کر, یاد دلانے والی, یہ آگ دیکھ کر جہنم کی آگ یاد آتی ہے, یاد دلانے والی, نصیحت و متاع, اور سامان, دنیا بھی فائدے کا, مسافروں کے لیے, مسافروں کے لیے وہ سامان بھی ہے, بس سب پہ, بس باقیاں بیان کر میرا پیغمبر, بسم ربک العظیم, سات نام اپنے پروردگار کے, العظیم جو بڑی عظمتوں والا ہے بڑی شانوں والا ہے اس کی پاکیاں بیان کر فلا اقسمو نہیں نہ فلا اقسمو میں قسم اٹھاتا ہوں بے مواد کے ان نجوم ستاروں کے گرنے کی جگہ جہاں سے عنوان بدل رہا ہے جہاں عنوان آ رہا ہے عظمت قرآن کا عظمت قرآن یہ کتاب جو بیان کرنے والی ہے معمولی کتاب نہیں اور تھوڑا سمجھنا ہے فلا اقسمو یہ لام تاکید کے لیے ہے ہاں لا زیدہ برائے تاکید فلا اقسمو میں قسم اٹھاتا ہوں بے مباد کے ان نجوم ستاروں کے گرنے کی ستاروں کے گرنے کی وَإِنَّهُ یہ اندر سمجھ لو اِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ اِنَّهُ بے شک یہ لَقَسَمٌ البتہ قسم ہے عظیمٌ بہت بڑی لَوْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانو یہ بہت بڑی قسم ہے لَوْ تَعْلَمُونَ اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بے شک وہ یہ جواب قسم ہے جواب قسم اب ذرا رب سمجھنا ہے فَلَا اُقْسِمُ بس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی ستاروں کے گرنے کی اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بے شک یہ کتاب البتہ قرآن کریم بڑی عظمت والا بڑی رفعت والا بڑی شان والا اور کریم کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے معزز یہ قرآن ہے معزز مطلب کیا ہے اس کا کیا جوڑ ہے قسم اور جواب قسم کا اللہ فرماتے ہیں مجھے ستاروں کے گرنے کی قسم یہ قرآن بڑا معزز ہے کیا مطلب آپ نے کبھی دیکھا ہے پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں ستارے اور جب سورج آنے لگتا ہے تو ستارے گر جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں لگتا آسمان پر پہلے کیا ہوتے ہیں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں ادھر سے طلوع سورج تو طلوع سورج کا نقشہ آتا ہے تو ستارے گرنا شروع ہو جاتے ہیں سورج کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو ستاروں کے گرنے کا وقت ہوتا ہے ستارے سارے گر رہے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جس طرح سورج کے آنے سے ستارے گر جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں یہ قرآن اتنی معزز کتاب ہے کہ اس کے آنے سے ساری کتابیں غائب ہو گئی ہیں پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ جس طرح سورج آئے تو سورج کے آنے سے پہلے ستارے غائب ہو جاتے ہیں ستاروں کی روشنی گئی اسی طرح یہ قرآن ایسا معزز ہے کہ قرآن کا سورج جب نکلا ہوا ہو طلوع طلوع آفتاب طلوع قرآن کا زمانہ آیا تورات کا ستارہ بھی گیا انجیل کا ستارہ بھی گیا سارے ستارے گم ہو گئے اس لیے قرآن وہ معزز کتاب ہے کہ قرآن جیسے سورج کے ہوتے ہوئے خدا کی کتابیں بھی نہیں چل سکتی او بے درگو قرآن کے ہوتے ہوئے خدا کی کتابیں بھی نہیں چل سکتی تورات انجیل وہ بھی نہیں چل سکتی جب قرآن کی اتنی بڑی عزت ہے کہ تورات انجیل قرآن کے مقابل نہیں چل سکتی تو بابے کی لکھی ہوئی کتاب کیسے چلے گی شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب کیسے چلے گی سب بزرگوں اور بابے کے دستخط کیسے چلیں گے یہ ہے عظمت قرآن پھر دیکھو اور اس معنی کو علامہ عثمانی نے لیا علامہ عثمانی کے اردو حاشیہ سے جو معنی سمجھ آ رہا ہے وہ یہی ہے میں وہی لے رہا ہوں باقی اس کی اور تقریریں بھی ہیں کہ فلا اقسمو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، مطلب کیا ہے کہ صبح کے وقت ستارے غروب ہوتے ہیں، جس طرح ستارہ اوپر سے گرتا ہے اور سیدھا اپنے محور پہ جاتا ہے، اسی طرح جبریل نے اوپر سے قرآن لیا اور سیدھا حضرت محمد مصطفیٰ پر پہنچا جا. ایک تطبیق بھی تھی، ایک تیسری تقریر بھی ہے، جس طرح ستاروں کے غروب ہونے کے وقت میری زحمت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پچھلی رات کا حصہ ہوتا ہے، خاص ساری کا وقت اور رحمت الہی کا وقت ہوتا ہے، تو فرمایا یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ بھی اپنی رحمت سے نازل کیا. مواقع نجوم وہ وقت ہے رحمت کا، اور قرآن بھی آیا تو میری رحمت بن کے آیا. اور علامہ عثمانی والی تقریر وہ میں نے آپ کے سامنے کی، ہمارے نزدیک کوئی تقریر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کا گرنا گواہ، ستاروں کا گرنا گواہ، یہ قرآن بڑے معزز کتاب ہے. کیا مطلب؟ جیسے سورج کا طلوع قریب ہو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب قرآن کا نزول ہوا تو ساری کتابی ستارے غائب ہو گئے اور کسی کتاب کی تعلیم اب چل سکتی نہیں. انہو، اس لیے فرمایا بے شک یہ قسم ہے بہت بڑی، بہت بڑی شہادت ہے. لو تعلمون، او شیخ الحدیث اگر تم غور کرو تو، ملا جی اگر غور کرو تو، قرآن کے مقابلے تورات نہیں چل سکتی، تیرے باپے کی لکھت کیسے چلے گی؟ انہو لقرآن، بے شک یہ لقرآن، البتہ قرآن ہے. سبحان اللہ، قرآن قرآن ہے، انہو لقرآن، قرآن قرآن ہے، کریم بڑا معزز ہے، اور اس کی عزت یہی ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہ کرنا. اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کر دی، قرآن کی عزت نہیں سمجھی، اور قرآن کی اگر عزت دل میں نہیں تو وہ پکا خطری ہے. بی کتاب مکنون، بی کتاب مکنون. مولوی دور سے فتوا لگاتے ہیں، بہت دور سے. میں تو کہتا ہوں اصل کافر وہ ہے جو قرآن کے مقابل کوئی کتاب پکڑ کے لے آئے. ادھر قرآن کا مسئلہ ہو، مسئلے کی تحقیق بعد میں، ادھر قرآن ہو اور قرآن کے مقابل کوئی کتابڑی کا چھپا کے لے آئے، اصل کافر یہ ہے. ورنہ قرآن کی عزت انہوں نے سمجھی ہے، قرآن آیا تو وہ گھٹنوں کے بل گر گئے. گرے ہیں کہ نہیں گرے؟ حضرت فاروق اعظم کے گھٹنے کون ٹکوا سکتا تھا؟ جب کس سے چپ ہوتے تھے؟ حضرت صدیق نے جب پڑھا نا قرآن، انکا میتم و انہم میتون، رتا علی رکبتین، حضرت عمر اپنے گودہ دے باہر گر گئے، جسا اور گھٹنوں کے بل گر گئے، اور کہتے ہیں راہم اللہ ابا بکر، اللہ کی رحمت و ابو بکر پر. یہ ایسے تو مجھے بھول گئی تھی، یہ تو اب سمجھ آ رہی ہے. اس فاسق شیطان کو بھی دیکھو کہ حضرت عمر کی نظر آپ کے دل پر تھی، تو پھر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آیات تو مجھے بھولی ہوئی تھی، یہ تو شکر ہے صدیق تیری مہربانی، تو نے آ کر مجھے قرآن سنایا ہے. تو وہاں پر گھٹنے ٹکے ہیں یا نہیں ٹکے؟ ہاں، قرآن آ جائے تو گھٹنے ٹیک دو. قرآن کی عظمت ہے. کریم، راضی نے اور دیگر مفسرین نے یہاں پر کریم کی 8 وجوہات لکھی ہے. یہاں کریم کو، قرآن پاک کی صفت کریم کیوں آئی؟ 8 وجوہات ہے. افسوس کی بات یہ ہے آج کا مسلمان یہ قرآن کو چومتا بھی ہے، قرآن کے ختم بھی پڑھتا ہے، قرآن کے خلاف بھی اچھے اچھے لاتا ہے اور پیٹ بھی نہیں کرتا، لیکن قرآن کھول کے اس کے سامنے رکھو تو یہ ایمان مانتا بھی ہے، ساری عزت کرتا ہے، لیکن کھلا ہوا قرآن مانتا بھی نہیں ہے کسی مسئلہ بھی. وہ اس کے دل میں قرآن کی عزت نہیں. انہو لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بڑی عزت والا. وہ عزت ایک معنی میں نے بیان کر دیا، جس کے مقابل کوئی چیز نہیں پیش کی جا سکتی. دوسرا کریم بڑا مبارک قرآن ہے, جس کی کریم بڑا معزز ہے, اور معزز ہونے کا کیا مطلب کریم کا, بڑی نفع والی کتاب ہے, کریم نفع مند ہے. قرآن پڑھو گے عقیدہ بنے گا, اور کریم یہ عقیدے کو تازہ کرنے والی کتاب ہے. عقیدہ تازہ تب رہے گا کہ قرآن پڑھو گے, اور عقیدے میں جذبہ تب رہے گا کہ قرآن سنو گے. یہ کریم اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے, لیکن وہ راضی نے آٹھ وجوہات اپنے مزاج کے مطابق بیان کی. ہمارے نزدیک ایک ہی وجہ ہے کہ کریم اس لیے کہا کہ اس کے مقابل کتابڑی کو نہیں چل سکتی. فی کتاب مکنون, فی کتاب بیج کتاب کے مکنون چھپی ہوئی تھی, مکنون چھپی ہوئی کتاب, مراد کیا ہے لوح محفوظ چھپی ہوئی ہے. یہاں پر علامہ آلوسی نے بات کی ہے کہ لوح محفوظ مکنون ہے, چھپی ہے مخلوقات کی نظروں سے, کسی پیر کی نظر بھی نہیں جاتی لوح محفوظ پر, کسی فقیر کی نظر بھی نہیں جاتی, اور سنو امام الانبیاء کی نظر بھی نہیں جاتی. امام الانبیاء کی نظر بھی لوح محفوظ میں دلیل. آپ کی نظر بھی نہیں جاتی دلیل. قرآن تھا کتاب مکنون میں, لیکن بغیر وحی کے آپ کو قرآن کا پتہ نہیں تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کی نظر لوح محفوظ پہ نہیں تھی. اگر نظر لوح محفوظ پہ ہوتی تو خود پڑھ لیتے, جبریل آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اٹھارہ اٹھارہ دن تک وحی بند رہی, اٹھارہ اٹھارہ دن تک, اور آپ پریشان رہے. معلوم ہوتا ہے لوح محفوظ پہ اگر آپ کی نظریں جاتی تو براہ راست قرآن وہاں لکھا تھا, آپ دیکھ لیتے. لیکن جب تک فرشتہ نہیں آتا وحی لانے والا, اللہ فرماتے ہیں ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین, تلک من انباء الغیب, میرا پیغمبر کہ جتنے غیب کی خبریں نوحی ہا الیہ, ہم فرشتے کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں, تو نہیں جانتا تھا. اگر پیغمبر کی آنکھ بھی لوح محفوظ کو دیکھ سکتی ہوتی تو قرآن وہاں لکھا تھا, سارے واقعات جہاں لکھے تھے, تو آپ کبھی بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ نہ کرتے کیونکہ وہ اوپر لکھا تھا, اور کبھی ام المومنین کے معاملہ میں پریشان نہ ہوتے, وہ اوپر لکھا تھا لوح محفوظ میں, اور کبھی کسی طریقہ سے ستر کاریوں والے معاملہ, یہ جتنی آپ کی سیرت کے واقعات ہیں, یہ سب اگر لوح محفوظ پہ نظر ہوتی تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ جو بریلے ہیں بے ایمان, یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا شیخ عبد القادر کی پتلی یہ لوح محفوظ میں لگی ہے, چنگی محفوظ ہے, لوح محفوظ میں لگی ہے. یہ ذرا کفر ہے. فرمایا فی کتاب مکنون, بیج کتاب مکنون چھپی ہوئی کے, لا یمسہو الا المطہرون, نہیں چھو سکتے اس کتاب مکنون کو ایک مگر المطہرون. مطہرون سے مراد ملائکہ, مگر اللہ کے فرشتے اس کتاب مکنون تک رسائی صرف اللہ کے فرشتوں کی ہوتی ہے, اور وہ بھی اتنی قدر جتنی وہ خود چاہتا ہے. اور قرآن تھا نا لوح محفوظ میں, وہاں سے جبریل کی ڈیوٹی لگی کہ منتقل کر قرآن کو لوح محفوظ والی تختی سے محمد عربی کے دل والی تختی پر, ان پر وہاں پر صرف فرشتہ ہی جا سکتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ فرشتے سارے مطالعہ کرتے, پتہ فرشتوں کو بھی نہیں. جتنی چیز لینے کا حکم ہوتا ہے المطہرون, ایک معنی. اور دوسرا معنی ہو ضمیر کا مرجع قرآن اور یہ خبر بے معنی انشاء اور معنی کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، نہ ہاتھ لگائیں قرآن کو مگر مطہرون، حد سے اصغر حد سے اکبر سے پاک لوگ، اس قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں مگر پاک لوگ. کیا مصیبت ہے، سارے پہ وضو تو نہیں بیٹھے، ہاں تو بولتے کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، لا یمسہ، نہ چھوئیں نہ ہاتھ لگائیں ہو کس کو؟ قرآن کو. الا المطہرون، مگر مطہرون پاک بنائے ہوئے پاک لوگ، جہاں مطہر حد سے اصغر سے بھی پاک، حد سے اکبر سے بھی پاک. تو یہ آیت ہے جس سے علماء نے مسئلہ لیا، چاروں ائمہ نے، کہ قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس معنی پر چاروں امام متفق ہیں. امام بخاری کا نظریہ ہے کہ ہاتھ لگا سکتا ہے، اور غیر مکلفین کہتے ہیں جنبی بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، جنبی بھی. لیکن امام بخاری کی بھی دلیل کوئی نہیں اس مقام پہ، اور غیر مکلفوں کی بھی کوئی نہیں. یہ توجیہ بھی صحیح ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو ہاتھ لگائیں گے باوضو لوگ. کتنے معنی ہو گئے؟ دو. تیسرا، مطہرون سے مراد ہے عن الشرک والکفر، اور مت سے مراد ہے فام. کیا کہہ رہا ہوں؟ مت سے مراد کیا ہے؟ فام. اللہ نے خبر دی ہے کہ قرآن نہیں سمجھ سکتا مشرک، لا یمسہ، قرآن کا فام نہیں حاصل کر سکتے، الا المطہرون، مگر مباحد لوگ، توحیدی لوگ. قرآن سمجھ آئے گا توحیدیوں کو، مشرک کو قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نفس الامر میں بھی ایسا ہے یا نہیں؟ سارے مشرک کے بستی قرآن سے دور ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ہر کتاب حضوری کو پڑھائیں گے بڑی شوق سے، بڑی شوق سے. اور سورت مسئلہ کیا ہے جی؟ سورت مسئلہ، سورت مسئلہ بکا، سورت مسئلہ کیا ہے؟ یہ سورت مسئلہ بنائیں گے، جب کنز پڑھانے بیٹھیں گے، ہو ماشاء اللہ، لگتا ہے ابن الحمام آ گیا ہے، اور ایسی زبردست ذوق سے تقریریں کریں گے. ہے سورت مسئلہ، احتلام کی 18 صورتیں بنتی ہیں، احتلام کی 18 صورتیں، پھر ایک ایک کر کے سمجھائیں گے بڑا. اور جہاں قرآن کی باری آئے گی، قرآن کا مسئلہ آئے گا، تو قرآن اس مولوی صاحب کو دیں گے، وہ بھی نفاق المدارس کا امتحان دینے کے لیے. اس مولوی صاحب کو قرآن دیں گے، جی فلانا مولوی صاحب آتا ہے مدرسہ میں، ہے بالکل ڈنگور کا ڈنگور، نہ اسے نہ امیر آتی ہے، نہ قدوری آتی ہے، نہ کند، بندہ بڑا اچھا ہے، چندہ چندہ بھی خوب کرتا ہے. اب کیا کریں؟ کہتے اس کو ترجمہ دے دو، یہ ترجمہ پڑھا ہے الو جہان کا. حالانکہ ترجمہ پڑھانا چاہیے تھا جو سب سے فائق مدرس ہے، جو ماہر مدرس ہے، اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا چاہیے تھا. اور جس نے ڈھونڈا جہان کا نکما، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ ادھر آ کے قرآن پڑھائے گا، اور وہ قرآن کی پھر جہاں ضمیریں پھیرتا ہے، بد ضمیر، پتہ اس کو ضمیر کا بھی نہیں کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے، اشارہ کدھر جا رہا ہے، اور ترجمہ. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کتنے طالب علم، جن کے بڑے بڑے بریلوی تو چھوڑو، بریلویوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، یہ جو للر دیوبندی ہے، خیر المدارس کا طالب علم آپ پکڑ لیں، وہاں اس کا فارغ، جامعہ اشرفیہ کا، جامعہ امدادیہ فیصل آباد کا، یا پنڈی کے فریدیہ کا، اور جس طرح جو بڑے بڑے مدرسے، کوئی طالب علم پکڑے 8 سال پڑا ہوگا اور آپ کو سورہ فاتحہ سے ہی ترجمہ نہیں سنا سکے گا. پکی بات ہے. یہ کیا سنائے؟ اس کے مولوی صاحب کو بھی نہیں پتا، استاد جی جو وہاں رام چندر بیٹھا ہے اس کو بھی قرآن کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے فقہ اور منطق اور ساری چیزوں میں زور ہوگا، بڑا ذوق ہوگا، اور قرآن کی باری آئے گی تو سارے علوم ختم اور ساری خبریں ختم، اور ہمیں سبق ایسے طاہر والی یہ رحیم یار خان کے ساتھ ہے، او ترنڈا محمد پناہ، طاہر والی وہاں پر ہمیں بھیجا تھا حضرت رومانی صاحب رحمہ اللہ نے، تکمیل کے اسباب تھے کچھ اور کچھ درجہ سادے ساتھ، وہاں پر ایک بزرگ تھے مولانا منظور احمد نعمانی، ہاں بڑا متعصب بزرگ صحیح ہے، نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں بھیجا، وہاں پر ہم تین ساتھی تھے اور ایک کراچی کا تھا جیسے شام اس کا نام تھا، اور ایک تھا بلوچستان خاران کا اسماعیل مکی، پتہ نہیں زندہ ہے جب فوت ہو گیا، وہ مولانا اسماعیل مکی، وہ پوری عربی زبردست بولتا تھا، اس کی پیدائش ادھر تھی مکہ میں رہا 12-13 سال، عربی اس کی مادری زبان تھی، اور ایک میں تھا، ہم تین ساتھی تھے، خیر وہاں پر گئے، ہمیں استادی نے کہا تھا کہ وہاں پر بتانا کچھ نہیں، آپ نے پڑھنا ہے، ہم نے ایک دو منطق کی کتاب پڑھنی تھی اور وہ بڑا اچھے پڑھاتا تھا، استادی نے کہا مجھے ٹائم نہیں، آپ چلے جائیں وہاں پڑھ کے آ جائیں، لیکن ان کو بتانا جتانا کچھ نہیں، بس پڑھ کے آ جائیں، خیر ہم چلے گئے، وہاں پر جب گئے تو ہم ان کے ساتھ رہ رہے تھے، وہ مولوی صاحب ترجمہ بھی پڑھاتے تھے، جو بند کا فاضل تھا اور ترجمہ بھی پڑھاتا تھا، تو خیر ساتھ ساتھ کے ساتھ ہم نے بھی کافی دورے پڑے ہوئے تھے، اب وہ ترجمہ پڑھاتا تو آپ یقین کریں کہ ترجمہ ہی غلط کرتا تھا، ترجمہ پڑھاتا تھا اور وہ جو لفظ بولتا تھا نا ترجمے میں، آپ یقین کریں میں جہاں سٹیج پہ نہیں بتا سکتا، ترجمے میں جو لفظ بولتا تھا وہ اس کا کم از کم لفظ یہ تھا، قرآن میں انگلی رکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں اللہ نے شیطانہ بھین جوتا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا، یہ وہ ترجمہ ہو رہا ہے، قرآن میں انگلی رکھی یہ تابع کر دیا تھا، یہ اس کا تکیہ کلام تھا، یہ فاضل دیوبند تھا اور بڑا مولوی تھا، خیر قرآن اس کو بالکل نہیں آتا تھا، سوال نہیں پیدا ہوتا، ہم ہنستے، وہ ترجمہ لفظی ترجمہ غلط کرتا تھا، اور یہ جو سارے دوسرے طالب علم تھے سبحان اللہ، ہم جب اکیلے ہوتے ہم کہتے تھے کچھ بہمان کو ترجمہ ہی نہیں آتا، جس کو ترجمے کا نہیں پتا، خیر ہم تو منطق پڑھنے گئے تھے، منطق ایسی چیز ہے ایک آدمی کے پاس جس کا پیر ملتے ہی نہیں، منطق پڑھانے والا جتنا پد کردار ہوگا اس کا فیض اتنا عام ہوگا، اس لیے جہاں دیکھی کی کوئی شرط نہیں، آپ دیکھ لیں جو بڑا منطقی ہوگا اس کی اکثر نمازیں بھی کوئی نہیں ہوگی، اور بڑا منطق کا فیض جاری ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح جادو چلتا ہے کسی چبل سے، اسی طرح منطق ہے، تو بہرحال ہم وہاں منطق پڑھنے گئے، تو وہاں پر ہم رہ رہے تھے، چلو ضمن ایک بات آ گئی، آپ بھی سو رہے ہیں کچھ ساتھی، تو وہاں اثر کا وقت تھا، تو ہم ویسے کھڑے ہوئے تھے، ان کا بھی ایک مکی تھا، وہ ہمارے ساتھ آ گیا، ہم بھی ایسی ٹوٹی پھوٹی عربی بولتے اور وہ بھی، تو عربی کلام شروع ہو گیا، اب وہ جو منگو پیر والا تھا کراچی والا ساتھی، اسے عربی سے ہی نہیں آتی تھی، وہ جو دوسرا ایک لڑکا تھا ان کے مدرسہ میں، وہ بھی عربی سے ہی بول سکتا تھا، تو اس نے عربی میں شروع کی ہمارے ساتھ گفتگو کہ کدھر احمد سعید چتروڑی ہے، اور احمد سعید پر اس نے فتوے لگانے شروع کیے، بہت کٹر ماہیاتیوں کا مدرسہ تھا، صحیح بستیوں کا، اس نے جب فتوے لگانے شروع کیے وہ جو تھا احتشام، وہ کہنے لگا لا لا ہوا استاد ہونا، لا لا ہوا استاد ہونا، نہ جب فتوے چتوے نہ لگا، اور تو عربی آتی نہیں تھی، کہتے وہ ہمارا استاد ہے، بس یہ کہنا تھا، اور یہ اتنے بےمان ہے کہ اس وقت اس نے فوراً گفتگو چھوڑ دی، اثر کا وقت تھا، مغرب کے بعد روٹی ملتی تھی، ہمیں پتا چلا بھائی تمہاری روٹی بند ہو چکی ہے، تمہاری روٹی بند ہے، یہ مماسی آ گئے، چتروڑی آ گئے، روٹی بند. خیر ہم نے کہا جو بھی ہو. تو اب میں نے انہیں کہا آپ نے ان کو بات بتا دی، اب بتا لو. خیر وہاں پر ہم رہے، مغرب کو انہوں نے روٹی چھوٹی ہمیں نہیں دی. وہاں پر جو بولی صاحب تھے، اللہ باشد کا نام تھا پتھر کا، ہمارے ایریا کا تھا، اس کے ساتھ میری گپ شپ بھی ہو گئی. وہ بھی بڑا پیمان تھا اور وہ شاگرد تھا ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمہ اللہ بلند والوں کا، اور وہ دریا خان کا تھا. خیر تعویذ لکھتا بڑے زبردست، بہترین تعویذ، اندر کلاس ہوتی، بات دنانیاں ہوتی، اور وہ طالب علموں کی توجہ توضیح تلوی پر نہیں ہوتی تھی، توضیح تلوی پر، وہ تلوی پر زیادہ توجہ ہوتی تھی، توضیح پر نہیں، وہ تلوی کا مطالعہ کرتے. بہرحال وہاں پر جو ہے ہم رہے، انہوں نے روٹی بند کر دی. رات کو وہاں پر لڑکے کٹھے ہوئے، پھر ان مماتیوں کو مارو. اس استاد نے کہا ان کو مارو اور ان کو مدرسہ سے نکالو. خیر سردیاں تھی تو ہمیں بھی پتہ چل گیا، ایک لڑکے نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے میٹنگ کی اور استاد نے کہا کہ رات کو ان کو مارو. تو ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جو مارنے آئے گا ہم دیکھ لیں گے. خیر ہم رہ گئے، ہمارے کمرے سے سارے نکل گئے، کمرے میں جتنے تھے ہمارے ساتھ سارے وہ طالب علم گئے، تین ہم رہ گئے کمرے میں. ایسے انہوں نے اچھوت سمجھا کہ پتنے کو ہندو آ گئے ہیں یا سکھ آ گئے ہیں مماتی. خیر وہاں پر ایک لڑکا تھا مولانا عبداللہ درخواستی صاحب کا، وہ نواسا تھا یا پوتا تھا، وہ تھا. رات کو جب وہ تیار ہوئے کہ ان کو آپ ماریں گے، وہ پھر ہار بنا. اس نے کہا کہ خبردار مارنا نہیں، ان کو ویسے نکال دو. حالانکہ وہ تھا بھی اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا لڑکا تھا. خیر ہم رات ادھر رہے، صبح وہ جو مولوی علی بخش تھا اس نے مجھے بلایا. وہ مجھے کہتے آپ کہاں بیٹھتے رہے؟ میں نے کہا بلند، مولانا محمد سعید صاحب رحمہ اللہ کے پاس. اچھا کہتے ہیں وہ تو مماتی، وہ تو میرا استاد ہے اور وہ بھی مماتی ہے. تو ہے میرا استاد، آپ مماتی ہیں؟ میں نے کہا جی ہم تو منطق پڑھنے آئے ہیں، ممات حیات کیا ہے آپ ہمیں سمجھا دیں مسئلہ، اس میں کیا ہے مماتی کیا ہے حیاتی، یہ تو ہم نے آپ کے پاس سنا ہے. ہم نے وہاں تو یہ نہیں دیکھا، یہاں رات کو طالب علم یہ ہمارے بسترے بھی انہوں نے اٹھا لیے، روٹی بھی نہیں دی، یہ کیا ہے حیات ممات، آپ ہمیں قائل کریں سمجھائیں، ہم تو طالب علم ہیں ہم تو سمجھنے آئے. کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ہمارے ساتھ بات کریں گے. میں نے کہا بات نہیں، مسئلہ کیا ہے ممات حیات کا؟ کہتا ہے تین دن تک آپ کو مہلت ہے، تین دن تک اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو آپ ہمارے مدرسہ سے چلے جائیں. تین جو ثلاثۃ ایام، تین دن کی مہلت ہے، ہمیں تین دن کی مہلت مل گئی. لیکن ملی کیسے؟ کہ وہاں پر روٹی چھوٹی بند، بسترے کمرے سے انہوں نے بسترے باہر نکالے، ہم مسجد میں لے گئے. وہاں قاری تھا، اس نے قرانیوں کو کہا ان کے بسترے ہو گلی پہ جا کے پھینکو، وہ ادھر پھینکے. ہم نے کہا ہم جائیں گے نہیں، تین دن نہیں، اب ہم رہیں گے اور ان کے ساتھ ہم شغل بناتے ہیں. ہم نے بھی ضد کر لی. خیر بہرحال وہ ہمارے پاس جو خرچہ تھا، ٹرنڈا محمد بنا کے قریب ایک دکان تھی حلوے کی، بڑی اچھا حلوہ زبردست ہوتا تھا، روٹی ہمیں نہیں ملتی. تو اثر کے وقت وہ دونوں ساتھی کہتے چلو اس دکان پہ حلوہ کھائے، ہم جاتے حلوہ شلوہ کھا کے پھر واپس. تو دن کو ہم باغ میں چلے جاتے، رات کو مسجد کے سین میں، اور صبح سبق میں درس سنتے. خیر 15 دن تک ہمارا وہاں قیام رہا. اب وہ اتنے بیچارے تنگ تھے کہ اللہ کرے یہ چلے، اللہ کرے. لیکن وہاں نے دیکھا کہ پڑھائی وڑھائی تو تھی نہیں، بس نہ ترجمہ سیدھا نہ کچھ، اور ویسے ہم وہاں پر 15 دن تک ٹھہرے رہے. تو آگے بہت لمبے واقعات ہیں، وہاں سے ہم کیسے گئے، کس طرح آئے، اور وہ ایک لمبی داستان ہے. بہرحال وہاں پر ہم نے یہ دیکھا، اب ان کا کوئی طالب علم ہمارے مدرسے میں آ جائے تو حقیقت بات ہے ہم اس کی زیادہ قدر کرتے اپنے طالب علموں سے. ان کا طالب علم اگر ہمارے مدرسہ میں آ جائے تو ہم اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں. اب آپ میں بھی کئی بیٹھے ہیں لیکن کبھی ان کو شکایت انشاءاللہ ہوگی نہیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کوئی ہندو آ جائے وہ مسئلہ سیکھ جائے. کوئی آ جائے کوئی پابندی نہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کا, میں نے تو آج تک نظریہ آپ سے جو داخلہ ہوا ہے کسی نے پوچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے. ہاں, اور کبھی کوئی ہمارے یہاں نہیں, کیونکہ ہمارا سودا سچا ہے, ہمارا مسئلہ حق ہے. ہم کہتے ہیں جو اپنا ہم کہتے ہیں کوئی سنے, جہاں تو ہمارا مسئلہ بالکل میدان میں ہے, جس کا مرضی آئے مانے, جس کا مرضی آئے جہنم میں جائے. قرآن کا مسئلہ واضح ہے, اور یہ بھی اللہ کے فضل سے جو جہاں رہ جاتا ہے تو اسے اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار قرآن والا مسئلہ ان کے پاس, باقی کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مجبوری, یا قرآن بھی کہتا ہے. اچھا جی, بہت متاثر ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے دے. توبہ, او پورا کافر سمجھتے ہیں, ہندو سکھ وہ آ جائے اس کی رعایت ہے, مماتی طالب علم نہ آئے. اگر مماتی آ گیا خیر نہیں. جی, اللہ نے فرمایا لا یمتہ الا المطہرون. قرآن کی سمجھ دیتا ہوں صرف توحیدیوں کو. قرآن سمجھ آئے گا, مت سے مراد فہمے. یہ معنی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ کا, لا یمتہ نہیں مت کرتے, نہیں سمجھتے اس قرآن کو, الا المطہرون, مگر پاک لوگ, شرک و بدعت سے پاک لوگ. اور جس کے ساتھ وہ حدیث کا ٹکڑا ملا لو تائیدن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو کبھی دین کی سمجھ نہیں مل سکتی, منافق آدمی کو دین کا فام نہیں مل سکتا. نفاق اور فام دین یہ جمع نہیں ہو سکتے. قرآن سمجھ آتا ہے دل کی تختی صاف ہو اور دل میں قدور دینا ہوں. آج بھی قرآن کی بڑا ماہر وہ ہوگا جس کا دل خدا کی توحید میں مخلص ہوگا. المطہر تنزیل من رب العالمین, تیسری فضیلت تنزیل ثابت ہو گیا جب لوح محفوظ پر کسی کی رسائی نہیں. اور یہ قرآن کیسے آیا, یہ تھوڑا تھوڑا اتارا ہوا ہے, من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے. اب ذرا خیال کرنا, اب بہاد الحدیث انتم مدہنون, کیا آیا پس اس کلام کے ساتھ, آپا بہاد الحدیث آیا اس کلام کے ساتھ, انتم مدہنون, تم ہو سستی کرنے والے. یا ایسے کلام پاک کے بارے میں تم سستی کرتے ہو, سن رہے ہو یا سو گئے ہو؟ آیا پس ساتھ اس کلام کے تم سستی کرنے والے ہو. کیا مطلب, اس قرآن کے حقوق پورے نہیں کرتے. اس کو تو سمجھنا چاہیے تھا, اس کی تبلیغ ہونی چاہیے تھی, اس کا نفاذ ہونا چاہیے تھا. مدہنون, تم سستی کرنے والے ہو. تجعلونا, مدہنت سے بڑھ کر, تجعلونا مدہنت سے بھی بڑھ گئے. کرتے ہو تم رزق کم حصہ اپنا, انکم تکذبون, کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو جس کو, اور تم تو سستی سے بھی بڑھ گئے. تمہیں تو اس کے حقوق پورے کرنے چاہیے تھے, لیکن تمہاری حالت یہ ہے تم تو مسئلہ ہی قرآن کا نہیں مانتے. حقوق پورے کرنے تو دور ہو گئے, تم تو قرآن والی بات ہی نہیں مانتے. فلولا اذا بلغت الحلقوم, فلولا بس کیوں نہیں, اذا بلغت جب پہنچ گئی روح, اذا بلغت جب پہنچ گئی روح, پہنچ گئی الحلقوم گلے تک, وانتم حینئذ تنظرون, اور تم اس وقت تن ضرور دیکھ رہے ہوتے ہو, اور جو مرنے والا ہے اس کی روح آ گئی گلے تک, حلق حلقوم جہاں تک روح پہنچائی گنڈی تک, بنانو اقرب الیہ, اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے منکم تمہاری نسبت, ولکن لا تبصرون, لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے, لکن لا تبصرون, جہاں پر مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کہ علماء نے بات کی کہ قرب سے مراد کیا ہے, قرب ذاتی یا قرب علمی, کہتا ہے جہاں عام مفسرین کہتے ہیں قرب مانوی مراد ہے, علم و قدرت کے اعتبار سے ہم قریب ہوتے ہیں, لیکن مولانا عبد الغنی صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جہاں قرب ذاتی مراد ہے, کون سا قرب ہے, قرب ذاتی, کیوں دلیل, لا تبصرون, یہ لا تبصرون اگر قرب مانوی ہوتا تو لا تبصرون کا کوئی معنی نہیں بنتا, یہ قرب ذاتی ہے, ہماری ذات قریب ہوتی ہے اس مرنے والے کے, منکم ولکن لا تبصرون, یہ رد ہے غیر مکلفین کا, جو غیر مکلف کہتا ہے اللہ عرش پہ ایسے بیٹھا ہے جیسے بات کا کرسی پہ بیٹھا ہے, ہیں جبل جہان کے اللہ احتیاجی عرش سے بھی پاک ہے, اب تم کو سمجھے بھی ہو, نانو اکرم الیہ منکم, ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے منکم تمہاری نسبت, ولکن لا تبصرون, لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے, فلولا, یہ لولا کوئی پہلے والا لولا ہے, ذرا آیت کو سمجھنا ہے, زیادہ بوجھ آج کے لیے اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا, ان کن تم غیر مدینین, اگر ہو تم جن کی سزا جزا نہیں ہوگی, اگر تمہارا یہی نظریہ ہے کہ سزا جزا نہیں ہوگی, ترجعونہا, اصل عبارت لگ رہی ہے, فلولا ترجعونہا اذا بلغت الحلقوم ان کنتم غیر مدینین, جاگ رہے جو سو گئے ہو, اندر دیکھو اندر دیکھو, اصل عبارت کہتے ہیں فلولا, فلولا کس کے ساتھ لگ رہا ہے, ترجعونا کے ساتھ, کیوں نہیں تم واپس کر سکتے, کیوں نہیں واپس کر لیتے, فلولا ترجعونا اذا بلغت الحلقوم, جب روح گھنڈی پر پہنچتی ہے تم اس کو واپس کیوں نہیں کر لیتے, ان کنتم غیر مدینین, اگر تمہاری جزا سزا کوئی نہیں پھر واپس کرو نا, کیا مطلب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح کا قبض کرنا اور جس کو محفوظ کرنا یہ دلیل ہے کہ قیامت ہوگی, روح کو قبض کر کے محفوظ کرنا یہ دلیل ہے کہ قیامت آئے گی اور جزا سزا ہوگی, ورنہ اگر تم پر کسی کا تصرف نہ ہوتا, تم کسی کے سامنے مجبور نہ ہوتے, تو جو روح گھنڈی تک آ گئی ہے کسی ہیلے سے اس کو واپس کر لیتے نا, سارے وہاں موجود ہیں, تمہارے ڈاکٹر بھی, تم بھی, اور تم چاہتے بھی ہو کہ اس کی روح باہر نہ نکلے, لیکن سب چیز جانے کے باوجود جو گھنٹی تک روح پہنچائی ہے اس کو تم واپس کر سکتے نہیں, سمجھ آئیے کہ نہیں, بدن کی طرح واپس کر سکتے نہیں, معلوم ہوتا ہے کہ روح نکلتی ہے, آیت نس کٹی ہے کہ روح موت کی صورت میں دل میں سکڑ جاتی ہے نکلتی, اب ذرا خیال سے آگے بڑھنا ہے, خیال سے اللہ فرماتے ہیں کہ کس کی روح نکلی, فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, أَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ سے مراد کیا تھے, انبیاء, اولئک هم المقربون, نہیں پڑھا, بس کر دے میرا خیال ہے. خدائے کا ام المقربون پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ المقربون سے مراد کون ہے؟ انبیاء. اب سمجھو ملا بنو گے پھر بے ایمان ہوگی. اب ذرا یہاں سمجھو تاکہ جو کافر بنے صحیح چٹا ہویا کافر بنے. جہاں پر قرآن کہتا ہے روح نکلتی ہے اور نکلتی ہوئی روح کو کوئی واپس بھی نہیں کر سکتا. کس کی نکلتی ہے؟ ان کان من المقربین. ہر فرد بشر کی روح نکلتی ہے. آگے تقسیم کی ان کان اگر ہو وہ مرنے والا من المقربین. مقربین میں سے انبیاء میں سے امام الانبیاء ہوں انبیاء ہوں جو بھی مقربین. فروح وریحان اس کے لیے تو بڑی عیش ہے اور بڑی خوشبوئیں ہیں. اس کے لیے بہت راحت ہے. روح راحت ہوگی اور ریحان اور خوشبوئیں ہوں گی. جنات نعیم اور باغات ہوں گے نعمتوں والے. باغات ہوں گے نعمتوں والے. مقربین کی روح نکل کے کہاں جاتی ہے؟ جنت میں جاتی ہے. باغات ہوں گے نعمتوں والے. اما ان کانا اب تینوں جماعتوں کا ذکر ہے. مقربین کی بھی روح نکلتی ہے. اما ان کانا من اصحاب الجمین. اخبار اگر ہوا وہ اصحاب جمین میں سے دائیں بھالوں سے. سلام اللہ کا من اصحاب الجمین بس خیر صلاح ہے واسطے تیرے اصحاب جمین والوں سے. خیر صلاح یا سلام اللہ کا بس سلام اور ایک معنی سلام کا. امن امان ہے تیرے لیے. امن امان ہے تیرے لیے ہر خطرہ سے. او سلام ان کا معنی. اور دوسرا معنی تجھے سلام کہہ رہے ہیں اصحاب جمین والے. فرشتے کہتے ہیں اصحاب جمین والوں کی طرف سے سلام قبول ہو. تجھے اصحاب جمین کے سلام آئے ہیں. یہ دوسرا معنی. واما ان کان من المکذبین الضالین اگر ہوتا ہے جھٹلانے والوں سے گمراہوں سے. فنزل من حمیم مہمانی اس کی گرم پانی ہے. اب ذرا سارے میری طرف توجہ کرو. شروع سے دیکھو سورت شروع سے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً قیامت کے دن جن کا حشر نشر ہوگا کتنی جماعتیں ہوں گی؟ کتنی جماعتیں ہوں گی؟ ایک ہوں گے مقربون, دوسرے ہوں گے اصحاب الیمین, تیسرے ہوں گے اصحاب الشمال. انبیاء کس جماعت میں ہوں گے؟ مقربون کے اندر. مقربین کے اندر انبیاء. امام الانبیاء کس میں ہوں گے؟ مقربون میں. مقربون میں اب اس جن کا حشر ہونا ہے وہ تین ہی پارٹیاں ہوں گی, چوتھی کوئی پارٹی نہیں ہوں گی. یا تو ہوں گے مقربین, یا ہوں گے اصحاب جمین, یا اصحاب شمال. اب یہ جاننے کے بعد اس آیت پہ آؤ کہ اللہ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. یہاں پر جو بالا غاصل حلقوم موت کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے تین جماعتوں کی. مقربین پر, اصحاب جمین پر, اصحاب شمال پر موت کی صورت کیا ہے کہ روح نکلتی ہے؟ موت کی صورت کیا ہے کہ روح؟ مقربین کی روح بھی بولنا نہیں ہے. مقربین کی روح بھی جو نہیں بولتے جو نہیں مانتے وہ بھی بولے. مقربین کی روح بھی, اصحاب جمین کی روح بھی, اصحاب شمال کی روح بھی. اب یہ قرآن پاک کی نفس کتی کا مسئلہ ہے اور اس میں کوئی چون چراں تعبیل بھی نہیں. سیدھی نفس کتی ہے. اور آج جو خطیب کہتا ہے روح نکلتی کوئی نہیں وہ صاف قرآن پاک کی نفس کتی کا منکر ہے. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ تو صاف نص کی آ گئی، تینوں پارٹیوں کی روح نکلنے سے یہ آیت نسے کتی کتی جو دلالت ہے. اب تو سمجھ آئیے، انبیاء کی روح نکلتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں بالا قاتل حلقوم، آگے مقربین کی روح جاتی ہے جنت میں، نکلنے کے بعد مقربین کی روح کہاں جاتی ہے؟ جنت میں. اس کا مستقر رو ریحان جنات جنت میں جاتی ہے. یہ دو مسئلے جہاں سے ثابت ہو گئے. اور تیسرا مسئلہ بیوم سے کلتی، قیامت تک جسم میں نہیں آتی. اور یہ معاملہ قرآن نے جہاں صرف نہیں بیان کیا، سورۃ النال میں آپ پڑھ آئے نتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. روح کو کہا جاتا ہے. آگے آئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃً. یہ کون سی ہے؟ یہ مقربین والی نفس مطمئنہ، انبیاء کی ارواح، ان کو کہا جاتا ہے ارجعی، اس بدن سے نکل سے جنت میں داخل ہو. اس بدن سے نکل سے جنت میں انبیاء کی روح، انبیاء کی روح نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک. وہ آیت بھی نسکتی ہے، طیبین والی آیت بھی نسکتی ہے. یہ تین نصوص قطع کیا اور اللہ یتوفی الانفس بھی نسکتی ہے. یہ اسی طرح اور بھی یہ نصوص قطعی کا مسئلہ ہے کہ انبیاء کی موت بھی آتی ہے، روح نکل جاتی ہے. اب ایک آدمی کہتے ہیں نہیں نکلتی نہیں، قرآن کا منکر ہوگا یا نہیں؟ قرآن کا صریح منکر ہے، صریح اور اصلی کافر ہے، اصلی صحیح صریح نفس کتی کا منکر ہے. سمجھ آئی یا گئی؟ ہاں. جہاں سے جتنا کوئی چرتا ہے چڑے، جو قرآن کا منکر ہے وہ کتی کافر ہے. یا ہمیں ان تین آیات کا کوئی مفہوم سمجھائے، ان تین آیات انبیاء کو شامل نہیں، ہمیں کوئی سمجھائے. ہم سمجھنے کے لیے تیار، لیکن جب سمجھائی کوئی نہیں سکتا اور معنی بالکل واضح، تو اب جو حبس کا نظریہ ہے کہ روح جسم کے اندر رہی یا اندر رہتی، آج بھی یہ کنگر بیان کر رہے ہیں. جہاں تک حضرت ناندوتوی کی بات ہے، میں نے بتایا کہ ناندوتوی کی وہ تعلیم بھی موجود ہے کہ ارباع انبیاء جنت میں ہیں، ارباع انبیاء جنت میں ہیں. جب ان کی یہ تحریر موجود ہے، تصدیق موجود ہے، حضرت ناندوتوی کو درمیان میں لگانے کی ضرورت نہیں. کم از کم یہ ہے کہ حضرت ناندوتوی کا معاملہ محتمل ہو گیا، کم از کم یہ ہے کہ وہ درجہ اعتماد میں چلا گیا. نمبر دو، حضرت ناندوتوی کی کتاب مشیت کے رد میں بطور جواب الزامی ہے. حضرت ناندوتوی خود اس کی اپنی بات میں بہت ساری موجود ہے. حضرت ناندوتوی کا یہ عقیدہ قطع نہیں کہ انبیاء کی اربا نکلی نہیں. یہ عقیدہ ہے عبد الشکور سرمدی کا، اور یہ عقیدہ ہے قاضی مظہر حسین کا، اور یہ عقیدہ ہے ماسٹر مینے کا، اور یہ عقیدہ ہے یہ بات بعد والے ان لنڈوں کا، جس کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء اربا موت کی صورت میں نکلتی نہیں، وہ قطعاً کافر ہے اور قرآن کا منکر. تینوں ایسے آ گئے. اب جب پھنستے ہیں نا، بٹنا چڑھے نا، کہتے کہ ایک دفعہ نکلنا ہم بھی مانتے ہیں، تھوڑا سا تعلق مانتے ہیں، تھوڑا سا تعلق ہے کہ بچوا کھاڑنا اپنے بٹکا دے، تیرے بزرگ کیا لکھ رہے ہیں اور تو کھاڑنا ذرا اسے، تو آپ کہتے تھوڑا سا تعلق ہے، معمولی سا تعلق مانتے. کیوں؟ بابا جی تو کہتے ہیں روح نکلی کو نہیں، اس پہ اجماع ہے، تو کیوں نہیں مانتا؟ اور آل محنت میں بھی لکھا ہے کما حق کا کہو مولانا محمد قاسم ناندوتوی فی آب حیات، وہاں پر بھی لکھا ہے کما حق کا کہو. اب ذرا ماننا آل محنت، اور کما حق کا کہو جہاں تو مولوی سرفراز بھی چھوڑ دیا، اور تسکین و صدور والا بھی آل محنت کا پکا منکر ہے. آل محنت کا نظریہ مولانا سرفراز بھی چھوڑ دیا، اور باقی آج کے یہ سارے یہ بھی چھوڑ گئے. اس لیے کم از کم یہ قوم شعیب کے باٹ نہ رکھ لینے کے اور دینے کے. اور بولا سرفراز المحنت کا منکر ہو تو وہ امام آل سنت ہے, اور اگر ہم المحنت سے ساتھ کریں تو یہ دیوبندی بھی نہیں, سنی بھی نہیں, فلانے بھی نہیں. ہم کہتے ہیں ایک جیسی تکڑی رکھ, ایک ایسا میزان رکھ. اگر میں کہتا ہوں المحنت کی عبارت کو میں نہیں مانتا, اور آپ حجاز کی عبارت کو بھی نہیں مانتا, لگاؤ اس پہ بدوا. اور تو بھی کہے میں قرآن کی سائز کو نہیں مانتا, پھر ہم دیکھیں سمجھے ہو یا نہیں. یہ کوئی مسئلہ روح نکلی نہیں, بزرگوں سے سنا ہے. ام المومنین کو جانتے ہو؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بیان کرتی ہے, کہتی ہیں ہذا کساؤن, یہ چادر ہے یہ صحابہ کے سامنے پیش کر رہی ہے. ہذا کساؤن بخاری شریف, چادر وہ نکال کے لے آتی ہے اور دکھاتی ہیں یہ وہ چادر ہے, نوزیا پی ہے روح رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے اندر ڈھانپے ہوئے تھے, کہ نوزیا پی ہے روح رسول اللہ, اللہ کے رسول کی روح کو کھینچ لیا گیا, نوزیا کھینچ لیا گیا. یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ ام المومنین صحابہ کے سامنے کہتی ہیں ہذا کساؤن, یہ وہ چادر ہے جس چادر میں آپ کا وجود تھا, نوزیا پیے روح رسول اللہ, اللہ کے محبوب کی روح مبارک کو کھینچ لیا گیا. اور یہ بخاری میں اور مسند احمد میں لفظ ہے فلما خارا جت نفسہو, فلما خارا جت نفسہو. اب خارا جت کا کیا معنی کریں گے؟ وہ بے سک فلما خارا جت, جس وقت نبی پاک کی روح مبارک نکلی, فرماتی ہے میں نے خوشبو محسوس کی, اور وہ خوشبو ایسی تھی کہ کبھی بھی میں نے ایسی خوشبو محسوس نہیں کی. اب ام المومنین صحابہ کے سامنے کہتی ہے کہ روح مبارک نکلی, اور ہم پورے تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ 14 صدیوں میں صحابہ تابعین تبع تابعین ان کی شخصیات تو ہیں ہی بہت مقدس, وہ تو ہے ہی ایسی بات کہ ان کے نظریے پر کسی صحابی کا قول بھی نہیں, تابعی کا بھی نہیں, نہ روح کے حبس پر, نہ روح کی واپسی پر, اور نہ تعلق پر. ان تینوں چیزوں پر نہ صحابی کا قول, نہ تابعی کا قول, نہ تبع تابعی کا قول, نہ 4 اماموں میں سے کسی امام کا قول, یہ تو ویسے خالی. لیکن یہ بھی سن لو 14 صدیوں میں اہل سنت کے نام پہ کوئی ڈاکو ایسا نہیں گزرا. مفسر چھوڑو, مجتہد چھوڑو, امام چھوڑو, میرا یہ چیلنج ہے کہ 14 صدیوں میں کوئی زانی, کوئی ڈاکو, کوئی شرابی, کوئی عام چٹ 14 صدیوں میں ایسا گزرا ہو جس نے یہ نظریہ قائم کیا ہو کہ انبیاء کی ارواح نکلتی. 14 صدیوں میں آل سنت کی طرح منسوب ہونے والے کسی ڈاکو, چور, زانی, شرابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں جو ماسٹر امین نے نکالا. تو سمجھ آئیے بات, اور الٹا کہتے کہ عنایت اللہ شاہ سے پہلے یہ عقیدہ کوئی نہیں, عنایت اللہ شاہ سے پہلے یہ شروع ہوئے مماتی گجرات سے, عنایت اللہ شاہ. آپ ان کو کرو چیلنج کہ ہم کہتے ہیں کسی ڈاکو کو پیش کر دو, کسی چور شرابی کو پیش کر دو, 14 صدیوں میں جس کا یہ نظریہ رہا ہو کہ انبیاء کی ارواح وجود سے نکلتی کوئی نہیں, محدث امام چھوڑو وہ تو تمہیں مل نہیں سکتا, لیکن پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل سنت کی طرف نسبت کرنے والے 14 صدیوں کے مفسرین اور محدثین, فقہا, متکلمین, سب کا اس بات پہ اجماع اور تصریحات موجود ہیں کہ انبیاء کرام کی ارواح بھی نکلتی ہے. سن لیا یا نہیں سنا؟ ہاں اچھی طرح سنو, یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں. اچھا, حضرت فاطمہ الزہرا بخاری شریف وہ کہتی ہیں یا اباطا ما من جنت الفردوس مأوى یا ابا تا اے میرے ابا جان من جنت الفردوس مأوى ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو پکا ڈیرا لگا لیا مأوى پکا ڈیرا لگا لیا اب ایمان سے بتائیں آپ کا وجود پاک مدینہ کی قبر میں ہے اور جنت الفردوس کون سی جنت ہے جس جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے سبو عرش الرحمان اور کہنے والی حضرت فاطمہ ہے اور کہتی ہے یا آبا تا اے میرے ابا جان اے الہ جبریل انہا من جنت الفردوس بابا اے ابا جان ہمیں چھوڑ کر تو نے جنت الفردوس کو پکا ڈیرا بنا لیا اور وہاں بابا آج بھی گئے نہیں وہاں رہیش رکھ لی ٹھکانا بنا لیا اب روح نکلی ہے تو وہاں جنت الفردوس میں پہنچی ہے یا نکلی بولے جی اب یہ نظریہ یہ جو نو مولود نظریہ انبیاء کی روح نکلتی کوئی نہیں ہے گدھا جہان کا ہے پوری امت کے خلاف ایک نیا نظریہ اور کفریہ نظریہ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کو ملے تھے حضرت ابراہیم کو ملے تھے حضرت موسیٰ کو ملے تھے کہاں آسمان پر اگر روحیں نکلتی نہیں تو وہاں کس سے ملاقات ہوئی تھی انبیاء کی موت میں روحیں نہیں نکلتی تو آسمانوں پہ کس سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم حضرت آدم ان انبیاء کی جو ملاقات ہوئی اس پر تو پوری امت متفق ہے کہ یہ روح ارواح کے ساتھ ملاقات تھی وہ ارواح نکل کے گئی ہیں تو سب ملاقات تھی نا اگر ارواح نکلے ہی نہیں وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نکلتی بھی ہیں پھر نہیں خلا میں رہ جاتی ہے آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ لوگ جہالت کے کتنے امام ہیں اب اس ڈاکٹر کو کہتے ہیں علامہ علامہ ڈاکٹر خالد مان لیکن علامہ نہیں علامہ یہ علامہ نہیں علامہ ہے علامہ تو یاد رکھ لو کہ کتنی غلط بات مشہور ہو گئی اور کتنی عجیب بات انہوں نے کی یہ قرآن پاک کی نسکتی اور اس پر ارشادات صحابہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں بہرحال یہ نظریہ اگر آپ کسی پر ان کو قابو کریں نا ان کا بڑا شیخ الحدیث ہو اس کا بھی وضو ڈھیلا ہوتے دیکھیں ہاں بڑا پہلے موت کی کیفیت متعین کر القبر روزہ تم ریاضل جنہ اسے روزہ تم ریاضل جنہ نہیں پترا جنت الفردوس یا ابا تا من جنت الفردوس بابا روزہ تم ریاضل جنہ رہ گئی اب وہ ہے جنت الفردوس اور جنت الفردوس کے بارے میں بخاری میں موجود ہے سقفہ عرش الرحمن اس کی چھت رحمان کا عرش ہے ہاں القبر روزہ تم ریاضل جنہ یہ بیچارہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر روایت صحیح ہوتی دلیل میری تھی قبر شریف پر ثبوت کا لیکن یہ روایت ضعیف ہے ترمذی میں اس کی سند صحیح نہیں اور ہم نے کبھی کمزور چیزوں کو بنیاد نہیں بنایا ہاں وہاں پر روزہ تم ریاض الجنہ نہیں اب لکھو پر کیا کتنے لکھ سکتے ہو لکھو لیکن کسی موضوع پر ادھر ادھر نہیں قاسم نانوتوی کا تاریخ کس کتاب میں ایک تاریخ تو آب حیات کے اندر موجود ہے اور دوسری تاریخ عقائد اسلام علامہ حقانی کی لفظ بلفظ تصدیق پر ہے اور اس پر یہ مسئلہ واضح ہے جو موضوع چل رہا ہے اس کے مطابق بچی دو ادھر ادھر نہیں باقی جو حیاتیوں کے چند شبہات ہیں ان کا میں جواب دے دوں گا ایک دو دن میں آل بدعت کا اعادہ روح پر جو شبہات ہیں وہ آ جائیں گا اعادہ روح پر کیا چیز ہے ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں سوا ایک روایت ابو داؤد تو آج روح فی جسد ہی اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں اس کا ایک راوی شیعہ دو مدلس اور ایک قدریہ اب ایک شیعہ ملے ایک تقدیر کا منکر اور دو مدلس ملے تو قرآن کا مقابلہ ہوگا فیوم سے کلتی قدا علی الموت کا ہوگی. اور کل ہاں جتنے پرچی لکھنی ہے جلدی، پانچ منٹ پرچیوں کا وقت ہے. ہاں جس اپنا سارا علم جھاڑو جھاڑو. ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں سب سے پہلے عقائد درست ہوں، جواب آ گیا تھا عقائد کہتے کسے ہیں پیش کریں، مہربانی فرمائیں آپ کا معنی بتا دیں. عقائد دماغ خراب، یہ اسی پر بات ہے. یہ جو پورا دورہ پڑھ کے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے عقیدہ کس کو کہتے ہیں، یہ سورہ یونس میں سویا ہوا ہوگا. اور بھی مقام پہ کوئی پرچی موضوع کے مطابق ہے وہ دو. قرآن میں آیا ہے کہ جنت میں سب کچھ ہاتھ میں ملے گا. کہاں آیا ہے سب کچھ ہاتھ میں ملے گا؟ وہ آیت بھی ذرا لکھ کر بھیج دو، سب کچھ ہاتھ میں ملے گا. کئی جہالت پہ مبنی ہے. سب کچھ ہاتھ میں ملے گا کہاں ہے؟ تو نام ہے یا جسد کا نام ہے؟ کیونکہ جب تم کہتے ہو ہم بھی آپ کی جنت میں زندہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے. اگر روح نہیں لوٹتی تو قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں، تو ادھر لیٹ ہے. عذاب و ثواب کی بات نجمالن ہو چکی ہے اور اس پر بتا دیا گیا. اب تو لیٹ ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں کہ پھر شروع کر دیں. تعلق تو ندائے حق میں بھی بتایا گیا ہے، تعلق ہوتا ہے روح کا جسم کے ساتھ. کون سی دلیل وہاں ذکر کی گئی ندائے حق میں؟ وہ تعلق جو نوع من الحیات، وہ یہ تعلق نہیں ہے. وہ نوع من الحیات کا مسئلہ جدا ہے، اور ندائے حق میں وہ نوع من الحیات کا مسئلہ لکھا ہے. اس تعلق اور نوع من الحیات کا آپ کو فرق ہی نہیں آ رہا کیا؟ جس طرح کفار کیا شام کو روح کو عذاب دینے سزا مل جاتی ہے، وہی عذاب و ثواب. عذاب و ثواب کی مختصر بات ہو چکی ہے، اب وقت نہیں ہے عذاب و ثواب قبر کی بات. اس وقت وہ اس کے سارے آپ کے جواب آ چکے ہیں، لیکن وہاں شاید یہ رکا لکھنے والا لیٹرین میں تکبیر ہو رہا ہو. مثالی جسم کی تھوڑی سی بات ارشاد کریں. قبر کا کیا مطلب ہے؟ ماشاء اللہ یہ موضوع کے مطابق ہیں جو موضوع چل رہا ہے. قرابین کے لیے جو عالم برزخ ہے، اس سے مراد جنت ہے یا کوئی اور؟ ممبراہم برزخ والی بات ہے یار، وہاں پر برزخ کی پوری بات ہو چکی ہے. اب یہی مصیبت ہے نا کہ آپ سبق سبق پڑھتے سنتے کوئی نہیں، جن چیزوں کی برزخ ہو چکی ہے پھر رکا رہا ہے، بات ہو چکی ہے. یا پھر آپ میں چند ایک لوبر آدمی ہیں جو باہر رہتے ہیں اور رکا لکھنے کے لیے تکلیف لے آتے ہیں. ہاں وہ قبر جی کیا ہے؟ ہاں بھائی کیا ہے؟ بالکل جنت سے جاجروی صاحب نے قیامت داخل ہونا مراد لیا. اس سے پہلے صاحب کے بارے میں تو نہ جاجروی کو سمجھائے نہ قرآن کو سمجھائے، وہاں پر کوئی تفسیر دیکھ لے. بننے کے بعد جسم اور روح کا تعلق ہے یا نہیں، یہ ابھی بات نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کیا میں مسئلہ کیا پڑھا رہا ہوں، آپ پرچیاں کے لکھ رہے ہیں. بات کیفیت موت کی کر رہی ہے کہ انبیاء غیر انبیاء سب کی روح نکلتی ہے اور نکل کے جنت میں جاتی ہے, واپس نہیں جاتی. اس پر اگر کسی کو کوئی پرچی لکھنی ہے لکھے, آپ کو قبر کا پوچھ رہا ہے کوئی کس چیز کا, کوئی کس چیز کا, برزخ کا, برزخ کی پوری وضاحت ہو چکی ہے. کوئی قبر سے برزخ کوئی بس ختم. ہاں بھائی, روح قبر میں نہیں تو جیسا نہیں پی قبر ہی کا کیا مطلب ہے بے وقوف. عذاب قبر کی بات میں نے کہا ہو چکی ہے, اب وہ ساری بات نہیں دہرائی جا سکتی. اگر آپ لے جائے تو میرا کیا قصور ہے, اب میں وہاں پھر وہی سبق شروع کر دوں. ہاں, اگر کسی نے مسئلہ سمجھنا ہے تو اس سبق کے بعد جب دوسرے ٹائم میں عذاب قبر کا کوئی مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے یا تعلق کا یا کوئی یہ جو پرچیاں آپ لکھ رہے ہیں, سفر کے ٹائم کے علاوہ تشریف لے آئے اور پورا مسئلہ سمجھ لے. سفر کے اندر بات ہو چکی ہے اور ایک بات اگر وقت ہوا تو آخر پہ ہوگی, لیکن وہ ہفتے والے دن ہوگی, آئندہ ہفتے والے دن, اس سے پہلے نہیں. کہتا ہے امام موسیٰ کے قائل نہیں تھے لیکن تکفیر کے قائل بھی نہیں تھے. کس کی تکفیر کے قائل نہیں تھے؟ مولانا حسین علی صاحب کی کوئی ایسی عبارت ہے کہ عادت اور سما کا قائل مسلمان ہے؟ اگر ہے تو لاؤ, لیکن ایسی کوئی عبارت نہیں. بیزت حقیق کی بارش کے لیے خصوصی دعا. روزہ تم ریاض الجنہ, کیا دماغ خراب ہے آپ کی؟ دلیل کیسے بنتی ہے؟ ہماری دلیل ایسے بنتی ہے کہ جنت کا باغ جنت بھی ہے, جنت کا باغ زمین میں نہیں ہے, اور جہنم کا گڑھا بھی جہنم میں ہے, اور جنت سات آسمانوں سے اوپر ہے. یہ قبرے شریک کا ثبوت بنتا. روح ہم کے مجموعے جسم سے آپ کی ذات یا صرف روح یا صرف جسم؟ سرگوزہ والے شیطان کہتے ہیں جب جنت میں کیسے چکر لگاتی, روح روک لی جاتی ہے تو جنت میں کیسے چکر لگاتی, کس سے روک لی جاتی ہے؟ لا یردوہا الی البدن, انصاف بدن میں نہیں ہوتا. ہاں بھائی, کوئی موضوع کے مطابق کوئی کرتی نہیں, بالکل جو بات ہوئی ہے اس کے مطابق ایک بھی نہیں. آب حیات میں جو کیفیت اس کی وضاحت کریں, وضاحت کریں, آپ پڑھ لیں, بتا دیا میں نے. ہاں, روح نکل گئی تو پھر لا تقولوا لمن یقتل کیوں آئے ہیں؟ لا تقولوا لمن یقتل ہی آیا ہے, روح نکلی ہے تو یقتل آیا ہے. روح اندر ہوتی تو یقتل کیوں آتا؟ روح اندر ہو تو یضرب آتا, اور یقتل آئے اس لیے کہ روح نکل گئی ہے. ہاں, کوئی مطلب ہے؟ آپ کی پرچیوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے, ایک دو مسئلوں پر ابھی بات کرنی ضروری بن گئی ہے, ایک حیات شہداء پر اور دوسرا عذاب و ثواب قبر پر. قبر, عذاب و ثواب قبر, چلو یہ دونوں مسئلوں پر کسی وقت بھی ٹائم ہمیں مل گیا, لیکن اب پھر میں لمبی تفصیل نہیں کروں گا, اب آگے ترجمہ چلائیں, کل ختم کریں آگے دونوں پر. تین, ہاں تب ہی ہوگا مسئلہ. ہاں, اب سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو؟ اب کوئی پرچی نہ آئے, بالکل نہ آئے. اچھا جی, اتنی بات تو کم از کم سمجھ لو کہ جو مسئلہ چل رہا ہو پرچی اس کے مطابق لکھا کرو. مختلف مقامات پہ ہر جگہ ایک مقام ہوتا ہے, اس پر ہم آیت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں, مسئلہ کے متعلق, لیکن آپ کی پرچیوں سے سمجھ آتا ہے کہ آپ کے یہ بھی علم میں نہیں کہ آپ گفتگو ہمارا موضوع کیا ہے, گفتگو ہو کس مسئلے پہ رہی ہے. یا کس مسئلے پہ گفتگو تھی؟ کیفیت موت، انبیاء غیر انبیاء کی روح بدن سے نکلتی ہے. جی اب دیکھو جی، اما امکان من المکذبین، بہرحال اگر ہوا وہ بہت اثر من المکذبین جھٹلانے والوں سے، الضالین گمراہوں سے، فنزل من حمیم تو مہمانی ہوگی حمیم سے، گرم پانی سے، بس لے یا تو جہیم اور داخل ہوگا ہونا ہوگا جہنم میں، ان ہذا لہو حق الیقین بے شک یہ مذکور البتہ وہ لائق ہے ماننے کے، حق الیقین لائق ہے ماننے کے، سب پہ بس باقی بیان کر میرے پیغمبر، بسم رب کل حکیم سات نام اپنے رب کے، العظیم العظیم جو عظمتوں والا ہے، یہی دعویٰ صورت ہے جس کا ارادہ کیا گیا کہ اپنے رب کی پاکیاں بیان کر، یعنی اس سے شریک کی نفی کر، شرک کی نفی کر، تیرا رب جو ہے وہ بہت عظیم ہے. سورت الحدیث